أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا الأمور ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإشرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا ولا حولنا ولا فينا من المسلمين شقيا ولا محروما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميعنا آياتي من رأة السجد نقرأ سورة البقرة قطية خطر شعون الشعر نقرأ سورة البقرة خاء وهو إن شاء الله قناة بل فمر كان أكباري تفسير سورة البقرة هاي نيبينينا إن شاء الله فأنا أقول لي مفهوم إن كنت ليه تبنى جاي تبنى جاي فمرح كون جي لي طويان جي شلع قويلة مريم بوما سكسا ينطنين مكت ورشي كون جاي بي جاي การที่ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นทรงให้โอกาสการที่จะศึกษาความหมายกุรอานเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่เราได้ให้พวกเรามีจิตศรัทธาที่จะใช้เวลาตรงนี้ในการที่จะเรียนรู้ความหมายกุรอานทุกครั้งที่มีการชุมนุมเพื่อแสวงหาความรู้ควรที่จะรำลึกถึงพระมหากรุณาของอัลลอฮ์ที่ทรงคัดเลือกสถานที่และเวลาครับขยับนะทุกครั้งที่มีการชุมนุมเราต้องการความรู้ก็ควรที่จะรำลึกถึงพระมหากรุณาที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى คัดเลือกบุคคลและสถานที่และเวลาในสถานที่อื่นปัจจุบันนี้และบุคคลอื่นจากเรานะครับขณะนี้เราไม่รู้เขาทำอะไรกันอยู่สถานที่อื่นเราไม่รู้เขาใช้ยังไงกันอยู่ขณะที่เราได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ถูกคัดเลือกให้มาเรียนรู้มาศึกษาความหมายกุรอานก็อาจจะมีบางคนที่ดูละครกันคนก็ตั้งวงดื่มเหล้ากันมันก็อาจจะมีกิจกรรมอื่นๆที่ไร้สาระแต่มีกิจกรรมอื่นที่มีสาระที่มีประโยชน์ก็คงเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่อัลเลาะห์ทรงให้เกียรติอีกระดับหนึ่งอีกชนิดหนึ่งแต่ตรงนี้คงไม่มีเกียรติสูงส่งมากกว่าการที่คัดเลือกเบาของพระองค์กลุ่มหนึ่งนะครับที่จะเรียนรู้พระดำรัสข ของ Allah ท่านทรงเกียรติก็ต้องชุกรนะอย่าลืมชุกรการที่ชุกรต่อ Allah Subhanahu wa ta'ala นั้นมีหลายรูปแบบชุกรด้วยนิ้วขอบคุณ Allah ถ้าคนที่ไม่ขอบคุณ Allah Allah ไม่ช่วยเหลือ Allahไม่ให้ความสำเริญถ้าไม่ขอบคุณอัลลอฮ์อาจจะมาครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งขาดไม่ได้ชุกรต่ออัลลอฮ์บอกว่าละอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมหากพวกเจ้าได้ขอบคุณได้ชุกรข้าก็จะให้มีความสำเริญกับพวกเจ้าแล้วก็ขอบคุณด้วยการตั้งใจที่จะนำความรู้เนี่ยส่งไปเผยแพร่ให้มีอิทธิพลให้มีผลปรากฏในชีวิตของเรามันก็เป็นชุกรนะครับอยากจะแสดงความสุขที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราเรียนรู้อัลกุรอานโดยไม่มีอะไรขัดขวางโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจากรัฐบาลโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจากกรรมการโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจากใครเมื่อเราเป็นผู้ศรัทธาแล้วเรา มีความตั้งใจที่จะมุ่งมั่นไปหาอัลลอฮ์ใช้งานทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้เราอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดโดยที่ไม่มีอะไรที่จะเป็นกำแพงขวางเรากับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นวัตถุนี่เป็นเรื่องรองนี่คือเรื่องหลักครับนบีไม่ได้ยึดสถานที่ไม่ได้ยึดเมืองไม่ได้ยึดบุคคลอยากที่นั่งเขาไม่ยอมให้อยู่ที่มักกะฮ์ก่อนเป็นมดีนะมักกะฮ์ไม่เป็นสถานที่ที่จะเอื้ออำนวยเผยแผ่ก็จะทำก็เผยแผ่ที่มะดีนะห์นะครับถ้าก็จะทำของอัลลอฮ์มีไม่ดีขึ้นอยู่ที่บุคคลอัลลอฮ์ได้บอกว่าว่าอินตะตะวัลลอยัสตะบิดุลกอมุนกอยรุมซุมมะลากุมอัมซาลากุมหากพวกเจ้าได้หันหลังให้ศาสนาอันหลังให้กุรอานอันหลังให้นบีอัลลอฮ์ก็จะทรงนำซึ่งบุคคลอื่นที่จะมาทำหน้าที่แทนพวกเจ้าอัลลอฮ์ไม่ขาดทุนอัลลอฮ์ไม่ขาดทุนถ้าเมืองไทยทั้งเมืองเลยไม่เอาอิสลามอัลลอฮ์ไม่ขาดทุนทั้งโลกทั้งโลกไม่เอาอิสลามอัลลอฮ์ก็จะทรงเปลี่ยนมนุษย์จะทั้งมวลเลยเอามนุษย์อีกประเภทหนึ่งที่จะดีนึกมากกว่าผู้ที่หันหลังให้แกจะทำฉะนั้นเราอย่านึกว่ามีกำไรประการใดในการที่จะเราละทิ้งศาสนาอย่าไปฟังการดำเนินทำอันนี้ดีกว่าอย่าไปอ่านกุรอานทำอันนี้มันได้ผลมากกว่าถ้าอย่าไปซื้อหนังสือเล่มนี้เนี่ยไปซื้อหนังสือพิมพ์เนี่ยมันจะได้ความรู้ฮะกว้างขวางกว่าครับนอกจากตอนนั้นก็มันจะมีหลักการขาดทุนย่อมอยู่กับคนที่เรียนแลกเรียนซึ่งสิ่งดีเลิศที่อัลลอฮ์ให้มาโดยไปขายและนำสิ่งที่ตกต่ำนะครับไม่ใช่ในชีวิตของตนมีสุรอัลบักรออายะห์177นะครับผมพูดถึงเรื่องคุณธรรมของคุณธรรมมันไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่รูปแบบไม่ได้อยู่ที่สรีระร่างกายของผู้คนต่างๆไม่ได้อยู่ที่ว่าจะหันไปยังไงหันไปทิศตะวันตกหรือตะวันออกคุณธรรมนั้นมันเป็นกรอบกว้างรวมตั้งแต่เรื่องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อโลกศรัทธาต่อนบีอัลลอฮ์และบรรดาคุณธรรมจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณธรรมเป็นจริยธรรมเป็นศีลธรรม เราก็ได้พูดนะครับถึงเรื่องคุณธรรมแต่ละประเภทที่อัลกุรอานที่อายะนี้ได้ระบุไว้นะครับตั้งแต่ความศรัทธาว่าละชินนัลบิรตะทวาคุณธรรมมันฟีอามะนะบิลลาฮิศัทธาฟะอัลลอฮ์วัลยอมิลอาคิรวันตะรโลกมะลาอิกะฮ์วัลกิตาบบรรดาคัมภีร์วันนบียีนบรรดาศาสนทูตوآت المال على حبه لبريجة بريجة شطشن شطشن خنأتي رأس شطنن خنأتي كوندي بريجة رأس شطشن في كملن بريجة أني نيأمن يسكب على حبه على تنفن في حبه رأس هين يسكب تنام مجد لفت سنسب ทั้งเรื่องที่รับทรัพย์รับทรัพย์แต่ก็ยังเอาสิ่งที่รับเนี่ยบริจาคคนอื่นโดยธรรมชาติเนี่ยคนรับอะไรเนี่ยจะสงวนสงวนแต่ถ้ารับแล้วก็ไม่สงวนยังใจบุญขนาดที่ยอมให้คนอื่นแสดงว่าโอ้โหนี่คุณได้ทำสุขแต่ดูอีกในยะหนึ่งว่าอาลัยฮุบบิฮิอาตัลมาลบริจาคทรัพย์อาลัยฮุบบิฮิอาละอาละนี่ไม่ใช่ไม่ได้แปลว่าทั้งนะจะแปลว่าบนบนก็ธรรมดาความหมายของอาละนี่แปลว่าบนเหมือนอัลลอฮ์นั้นว่าอาละอัลอาร์ซิสตัวอัลลอฮ์นั้นว่าอาละอัลลอฮ์ทรงประทับบนท่านนั้นอาละนี่ก็บนจากบนอะไรบนพื้นฐานแห่งฮุบบ์แห่งความรักที่สัตว์นามีเนี่ยกลับไปถึงใครถึงอัลลอฮ์บนพื้นฐานแห่งความรักต่ออัลลอฮ์หมายถึงว่าบริจาคด้วยการที่เขาทำไมบอดะตรงนี้เนี่ยรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนี่จะอธิบายตรงนี้อย่างละเอียดอันอิบนุกะซีรอัลกุรตุบีครับกุรตุบีได้บอกว่าวะอาตัลมาลอะลาฮุบบิฮิบริจาคทรัพย์ทั้งนั้นที่รักทรัพย์นั้นหรือบริจาคทรัพย์ทั้งนั้นที่รักโดยสัตว์บนพื้นฐานแห่งความรักต่ออัลลอฮ์ที่อัลกุรตุบีได้อธิบายขยายความหมายบอกว่าอิสตะดัลละบีมันกอละผู้อุลามะกลุ่มหนึ่งผู้วินิจฉัยได้อ้างอายะห์บทนี้กล่าวว่าอินนะฟิลมาลิฮักกันฟีวัซซะกาวะบิฮากะมาลุลบิรอ้างอายะห์บทนี้โดยทัศนะว่าในทรัพย์สินเนี่ยมีสิทธิเหนือนอกจากซะกาตที่ต้องบริจาคที่วาจิบต้องบริจาคยังมีสิทธิ์อื่นถ้าจะแปลง่ายๆภาษาชาวบ้านนอกเหนือจากซะกาตวาจิบนั้นจะมีสิทธิ์อีกอย่างหนึ่งที่ต้องบริจาคเรียกว่าแถมสมมติว่าเรามีพันบาทที่ต้องออกซะกาตสมมตินะอุ้ยแสนหนึ่งต้องออกซะกาตออกซะกาตเท่าไหร่2,500 2.5 ใช่ไหม2,500เนี่ยคือซะกาตของ100,000 2,500ซะกาตที่ออกไปแล้วนะเหลือเท่าไหร่900,000900,000 7,000 อะไร7,500ต้องบริจาคอีกไหมมีทัศนะบอกว่ายังมีไม่เพียงพอที่จะบริจาคซะกาตวาจิบเอามาจากไหนอ่ะนี่ไงอายะห์เนี่ยย้อนกลับมาอีกทีนึงอัลเลาะห์ได้บอกว่าวะลากินนัลบิรรบิรรมาอะไรมันตามมาศรัทธาและอาตัลมาลบริจาคบริจาคทรัพย์นะบริจาคทรัพย์เนี่ยบางคนถ้าจะเข้าใจบริจาคซะกาตใช่มั้ยไม่ใช่ข้อที่หลังเนี่ยเค้าบอกว่าเนี่ยวะอาตัซะกาแสดงว่ามีบริจาคทรัพย์อันนี้อันหนึ่งแล้วก็มีอาตัซะกาคือชำระซะกาตคือก็เลยอธิบายคือก็เลยวินิจฉัยว่าแสดงว่าเรื่องอาตัลมาลนี่มันมีสองอย่างเรื่องบริจาคมีสองอย่างเงินที่เป็นวาจิบมีซะกาตอันนี้ต้องออกแต่อีกอันหนึ่งเนี่ยแปลภาษาชาวบ้านเนี่ยต้องแถมไม่พอเรื่องซะกาต ที่จะออกมาจากอะไรก็ว่าพอจะว่าอะไรอีกเนี่ยเอาไปแล้ว 2.5 เนี่ยไปแล้วก็ไม่ได้ต้องมีเกินต้องมีแสนต้องมีส่วนเกินจากสิทธิ์นะวะบิฮะตะมามุลบิรรีกุตุบีได้บอกว่าด้วยการบริจาคทรัพย์ส่วนนี้เนี่ยที่นอกเหนือจากอากาศนี้นะบิฮะตะมามความสมบูรณ์แห่งบิรแห่งคุณธรรมคุณธรรมจะไม่สมบูรณ์จนกระทั่งต้องมีการบริจาคอากาศและมีบริจาคทรัพย์อิตรบัตินี้วะตีละนั่นมีศาสนาหนึ่งบอกว่าอัลมุราดุซะกาตุลมัฟรูดะมีศาสนาหนึ่งบอกว่าอาตัลมาลเนี่ยบริจาคทรัพย์อันนี้แหละก็คืออันนั้นอันนี้แหละก็คืออันนั้นที่จะจ่ายนะครับบริจาคอากาศอันเดียวกันแต่อิหม่ามกุรตุบีให้น้ำหนักมากกว่าในศาสนาแรกวันอัลวะลุอัศฮ์ศาสนาแรกมีอัศฮ์ถูกต้องกว่าทำไมครับก็บอกว่ามีหลักฐานประกอบนี่มาขรจะหุดดาราตุนีอันดาราตุนีในบันทึกไว้นั่นคืออัชชินันของท่านอันฟาติมาตะบินที่ไกซ์เพราะงานในฟาติมาเป็นชาวกนบีหญิงท่านหนึ่งก็แหละท่านได้กล่าวว่าก็ละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวว่าอินนะฟิลมาลฮักกันฟีวะซะกาตแท้จริงในทรัพย์สินนั้นมีสิทธิชื่อว่านอกจากจักรนอกเหนือจากจักรมีจะมีสิทธิ์อีกอย่างหนึ่งอีกประเภทหนึ่งซึ่งมาแต่ละฮาวิไลนบีก็ได้อ่านอายะห์บทนี้ทีนี้อันนี้เนี่ยมีปัญหานะในด้านอิสลามด้านสายสิอุลามะก็จำนวนเยอะพอสมควรบอกว่าเป็นฮะดีษที่มีปัญหานี้มีอิสลามไฟส์ทำไมครับเช่นฮะดีษที่กำลังติดใจมาอิบนุมาจาอิหม่ามติรมิซีอิหม่ามติรมิซีบอกว่าฮะดีษที่ไม่ใช่อิสลามดูบิดาอิสลามไฟส์ของฮะดีษบทนี้เนี่ยก็ไม่ใช่บิดาไม่ค่อยใช้ได้แต่ง่ายๆว่าอบูฮัมซะห์ ไมมูนุลอะวรีดาฟและคนหนึ่งในสายสืบชื่ออบูฮัมซะห์ใครที่นี่มีอบูฮัมซะห์ميمون الأعور يضعف لما بيكلاو كلاو هوا ضعيف قام أنا لم أفهم وروى بيان إسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله وهو أصح لم يريان كساء إسلام بان كساء بيريان ตัวบทนี้เป็นคำพูดของอิหม่ามชาบีในชะฮะดีษของนบีนะครับเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นทัศนะที่ถูกต้องมากกว่าแต่อิหม่ามกุรตุบีได้วิเคราะห์เจาะลึกไปอีกและกล่าวว่าตุนตุก็คือว่าขอกล่าวขอพูดขอวิเคราะห์ว่าวัลฮะดีษวะอินกานะฟีฮิมะกาลุนฟะกัดดัลลาอะลาซิฮะติฮิมะอะนะมาซิลฮะดีษบทนี้ถึงแม้ว่าในสายสืบเนี่ยมีปัญหามีการวิเคราะห์มีการวิจารณ์ฟะกัดดัลละตะกอความหมายของอายะบทนี้ว่าอาตัลมาลอะลาฮุมบิความหมายของอายะบทนี้ก็จะสนับสนุนความหมายของฮะดีษบทนี้ดัลลาอะลาซิฮะติมะอะนะมาฟิลอายะติมัซซิฮามินกอลิตะอาลาวะอะกามัสศอลาตะวะอาตัซซะกาตะฟะซะกะรัซซะกาตะมะอัศศอลาวะซาลิกะดะลีลอะลาอันนัลมุรอดะบิกอลิฮิวะอาตัลมาลอะลาฮุมบิฮิไลซะซะกาตัลมัฟรูดฮะวะไนอายะบทนี้อัลลอฮ์ได้ระบุซะกาตและระบุการบริจาคทรัพย์ซึ่งมันต้องเป็น2อย่างไม่ใช่อย่างเดียวทำไมอุลามะฮ์เขาบอกว่าถ้าอัลลอฮ์ระบุอะไรในกุรอานนี่นะแล้วก็ระบุอะไรอีกอย่างนึงที่มีลักษณะคล้ายๆกันถ้าจะอธิบายนี่ก็ต้องอธิบาย2อย่างเนี่ยว่ามันต่างกันอย่าอธิบายว่ามันอย่างเดียวทำไมถ้าอธิบายว่ามันอย่างเดียวนี่แสดงว่าอัลลอฮ์พูดซ้ำนี่ก็หมายถึงว่าประโยคที่พูดเนี่ยพูดหลายครั้งซึ่งพูดหลายครั้งเนี่ยย่อมจะไม่มีประโยชน์ไหมคำดำรัสของอัลลอฮ์ย่อมมีคุณค่าและมีความหมายใหม่ถ้ามีโอกาสตีความว่าเป็นความหมายใหม่นี่ก็จะมีน้ำหนักมากกว่าอัลกุรอานก็บอกว่าอายะห์บทนี้เจ จะมีความหมายสนับสนุนหะดีษบทนี้พอมาลวกกันประกอบกันทั้งสองนะทั้งอายะห์ทั้งหะดีษมันก็จะให้น้ำหนักวัลลอฮุอะลัมฟะอินนะซาลิกะยะกูลุวัลลอฮุอัลลอฮุซอรีวัตตะฟะกะลอุละมาอะลาอันนะฮูอันนี้เป็นความรู้ที่หายากความรู้ที่หายากทำไมอาจารย์ผมคนหนึ่งเขาบอกว่าบางเรื่องพอไปหาหลักฐานไปหาทัศนะไปค้นหาทัศนะของอุลามะเนี่ยไปเปิดดูตามแหล่งสาระของมันที่ควรจะเจอตรงนั้นนะบางครั้งก็ไม่เจอแล้วไปเจอประเด็นนั้นแหละที่เราค้นหานี่ไปเจออีกที่หนึ่งซึ่งมันไม่ใช่แหล่งของมันไม่ใช่แหล่งของมันบางอย่างก็ถ้าความรู้แบบนี้เนี่ยเป็นความรู้ที่หายากหายากทำไมเพราะมันจะเจอโดยเผอิญโดยเผอิญแล้วไปค้นหานี่ไม่เจอนี่เขาว่ายังไงประเด็นนี้เนี่ยน่าจะว่าทั้งอุลามะอุลามะเขามีอิจมาอิทธิฟัตติกะชันعلى أنه إذا نزل بالمسلمين حاجة، طبعا المسلمين بيتوا صحيح بعد أداء الزكاة، كان المسلم صحيح، هاي لاندي ميتان كذا زكاة لين، زكاة ميكو، زكاة ميكو، فإنه يجب صرف المال إليها.ทรัพย์สินที่ยังมีอยู่นี่ก็ต้องนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมนี่เราก็มีอิสลามแสดงว่าจะจ่ายนี่นะถ้าหากว่าคนรวยเนี่ยก็จะจ่ายแล้วแต่ก็ปัญหายังมีอยู่ในสังคมพวกคนรวยจะบอกว่าเราออกไปแล้วไม่มีสิทธิ์มาเก็บอีกไม่ได้ต้องให้นะครับก็แล้วแม่อิมามมาลิกก็เลยมีทัศนะระบุไว้อย่างชัดเจนเรามาลิบเนี่ยยิบอัลลอฮ์ฟิเป็นวาจิบจำเป็นสำหรับมนุษย์ผู้คนทั้งหลายฟิดาอุอัสรอฮุมฟิดาอุอัสรอฮุมช่วยเหลือชำระทรัพย์สินเพื่อหลบเฉลยศึกจัดการเป็นเฉลยศึกว่าอินสตัฆรักซาลิกะอัมวาลันฟิมาการที่จะบริจาคทรัพย์เพื่อลดเชลยศึกที่เป็นมุสลิมนี่นะจะใช้ทรัพย์สินของบรรดามุสลิมทั้งหมดอิจมาแบบนี้นะพุทธบิดาบอกว่าฮาซาอิจมาอุมติถ้ามีเชลยศึกตกอยู่ในมือในอำนาจในการครองของกุฟาร์ของคนกาฟิรโปรตุเกสได้รายงานจากอิมามมาลิกบอกว่าอิจมาเป็นเอกฉันท์ว่าอุลามะว่ามันมุสลิมเนี่ยต้องบริจาคจะได้เอาเงินเนี่ยไปปลดไปช่วยเหลือเขาให้เขาปล่อยออกมาถึงแม้ว่าเงินเนี่ยที่ต้องช่วยเอาไปช่วยเขาเนี่ยจะใช้เงินของมุสลิมหมดเลยแต่ต่อเมื่อยังมีมุสลิมยังอยู่ตกเป็นเชลยศึกแล้วต่อมุสลิมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อจะได้ช่วยเหลือเชลยศึกว่าผิดไหมผิดสำหรับใครอ่ะผิดสำหรับคนที่สามารถจ่ายได้และไม่จ่ายผิดหมดประชาชาติอิสลามปัจจุบันนี้ก็อยู่ในสภาวะความผิดบกพร่องไม่ช่วยเหลือเชลยศึกนะครับอะไรมากมายที่มันเป็นฟาร์ดูคีไฟและไม่ปฏิบัตินี่นะแบกหมดนะเนี่ยทัศนะอันนี้เนี่ยเราต้องจำไว้ให้ดีเป็นทัศนะที่บรรจุอยู่กับหลักสำคัญที่สุดในอิสลามเรื่องการช่วยเหลือเรื่องฟาร์ดูคีไฟไอ้สุฟารดูอัยน์ฟารดูอัยน์ทุกคนต้องทำฟารดูกิฟายะเนี่ยส่วนหนึ่งต้องทำส่วนที่ทำได้นะต้องทำถ้าไม่ทำเนี่ยผิดหมดแหละคนที่ทำได้แล้วไม่ทำเนี่ยผิดหมดสังคมมุสลิมเนี่ยไม่มีแพทย์พอเพียงไม่มีหมอคลอดนี่นะ มุสลิมนะมุสลิมที่เป็นมุสลิมนะทอดทิ้งนะหรือหมอที่ชำนาญโรคผู้หญิงที่เป็นมุสลิมเลยแทบไม่มีฉะนั้นในมุสลิมมุสลิมเนี่ยพอจะไปครอบเนี่ยก็ต้องไปอาศัยแค่ที่เป็นหญิงแต่ไม่ใช่มุสลิมอ่ะผิดไหมก็ผิดระดับหนึ่งต่อเมื่อไม่มีแล้วก็ผิดระดับหนึ่งบางคนก็ไม่สนมาไปให้ผู้ชายที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับในครอบอันนี้ก็ยิ่งผิดอย่างมหันต์แต่ผิดตรงนี้เนี่ยมันตกอยู่ที่ใครรับผิดชอบทุกคนที่สามารถเรียนแพทย์และไม่ยอมเรียนทุกคนที่สามารถทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อจะได้ช่วยเหลือสังคมตรงนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยก็ใช่ฉันจะทำได้แต่ทำไมมาตกกับฉันน่ะแต่คิดอย่างนี้คิดกว่าถ้าท่านศึกษาแพทย์แล้วทำบุญที่ดีตรงนี้ผลบุญมหาศาลที่จะตกกับท่านแค่ไหนทำไมถึงนบีบอกว่าคนที่ละหมาดแค่ละหมาดเจนาซานะได้เท่าไหร่ที่ลูกที่ลูกลูกเดียวฮะเดี๋ยวมาเดี๋ยวนะเรื่องนี้ฟอร์ดูคิสายนะเชื่อละมาเดี๋ยวนะจ๊ะกี่นาทีนะตรงนี้กี่นาทีละมาเดี๋ยวนะไม่ถึงสองสามนาทีได้ภูเขาลูกหนึ่งละนี่ฟอร์ดูคิสายเท่าแล้วคนที่ศึกษาเป็นปีแล้วคนที่ทำอาชีพหรือศึกษาความรู้บางอย่างที่ประชาชาติอิสลามสังคมมุสลิมต้องการแล้วคนที่สละชีวิตสละเวลาสละทรัพย์สินของเขาเนี่ยจะได้ให้สังคมมีความพอเพียงตรงนี้ไม่ใช่เรื่องแพทย์อย่างเดียวในทุกเรื่องสังคมมุสลิมขาดนักวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์นะยังมียุติธรรมยังมีความเชี่ยวชาญไม่เหมือนคนที่ออกโทรทัศน์ออกทีวีแย่มากบางคนก็จะเชื่อเราเป็นมุสลิมบางคนก็เป็นมุสลิมฉันของมุสลิมขาดนักการเมืองที่มีจุดยืนมีอุดมการณ์นี่เป็นฟอร์ดูคิฟายานะฟอร์ดูคิฟายาเราเนี่ยมัวแต่ด่านักการเมือง แต่ที่จริงเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของสังคมทั่วไปที่ต้องผลิตใครเราที่จะผลิตไม่ใช่หน้าที่ของคนหนึ่งคนใดเป็นหน้าที่เป็นฟาร์ดูกีฟายะในสังคมส่วนหนึ่งต้องออกมาลุกมาทำหน้าที่สังคมขาดนักเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิของมุสลิมที่ขาดตัวอย่างเยอะแยะนะครับที่เราควรทบทวนนะครับทบทวนแล้วก็ดูอะไรที่มันขาดนะครับคนที่เสนอตัวว่าจะทำหน้าที่ในเรื่องฟอร์ดูกีฟายะอันหนึ่งอันใดเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ดีเลิศดียิ่งในสังคมเสียสละเพื่อสังคมบริจาคทรัพย์ให้ใครแล้วบอกว่าซะอิลกุรบะคือคนที่เป็นญาติใกล้ชิดวะฮุมกอราบาตุรรุญอิบนุกะซีรบอกว่าหมายถึงว่าญาติพี่น้องของผู้บริจาคไม่จำเป็นต้องเป็นชายนะชายหรือหญิงก็ได้วะฮุมออลามันอาตามินัสซอดะกะตุนคนที่มีสิทธิ์มากที่สุดในการที่จะบริจาคกะมาซะบะตะฟิลฮะดีษอัสซอฮีฮ์ดังที่มีปรากฏในฮะดีษนบีได้กล่าวซอดะกะตุอะลัลมะซาซีนซอดะกะตุการซอดะกะบริจาคให้แก่คนขัดสนถือว่าเป็นซอดะกะوعلى ذوي الرحم سنتان لكان بريجاكه هاي كخيايا كيوة تن صدقة صعون صدقة ما كيوة صعون تحو صدقة وصلة تن صدقة أمن لتن صلة لتن كان تكتا خيايا تن تكتا تن كان تكتا خيايا فهم أولى الناس بك ببرك وإعطائكคือญาติเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะทำความดีในการที่จะบริจาคสักมากกว่าคนอื่นว่ากันอัมรุลลอฮุตะอาลาบิลอิห์ซานอิลัยฮิมอัลลอฮ์ทรงใช้ให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นทำความดีกับเขาอย่างที่ไม่ได้มองด้วยในกิจการอะไร บรรดาเครือที่เป็นยักษ์ที่เป็นคนยักษ์ที่ขัดสนนะนะที่ขัดสนวันยะตามาและบรรดายะตีย์ตีมิตะฮุมุลละดีนลากาซิบะละฮุมวะกัดมาตะอาบาอุฮุมวะฮุมดุอาฟาอุซิฆารุนดูนัลบุลูฆิวัลกุดเราะติอะลัตตะกัสซุรยะตีมีเงื่อนไขนะมีเงื่อนไขไม่ดีคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยที่บิดาของเขาเสียชีวิตไปแล้วนั่นถือว่ายากินคนอาหารผมนี่อายุ50ปีแล้วบอกว่าซาดาคะทำไมถึงเป็นยากิน50ปีแล้วก็พ่อเขาเสียชีวิตผมนี่เป็นยากินไม่ใช่ยากินเนี่ยในหลักการศาสนานี่มีเงื่อนไขครับหนึ่งลาซาซิบะละฮุมยะตีมที่มีสิทธิ์ซะดะกะฮ์ที่มีสิทธิ์รับการบริจาครับซะดะกะฮ์1ลาซาซิบะละฮุมไม่มีรายได้ไม่มีรายได้ไม่ใช่ยะตีมคนนึงอ่ะสมมุติว่ายะตีมคนนึงเด็กจริงๆอ่ะนะแต่รับมรดก1000ล้านก็เป็นค่าเลี้ยงเป็นยะตีม1ไม่มีรายได้وقد مات آباؤهم بداكم خير شميت وهم ضعفاء صغار ثم تندك آم آه مي خير دولا خامنينكم مي خير تم حاكم دولا خو دون البلو ين خير دي سام ين تندك تم البلو شاشنا خوا ين خرنا تعمل خير تم لطان شاشنا ين من بلو شاشنا خوا والقدرة على التكسب لم يكن شمات نتان هارن داي فهذا كبير نصف سنة طالة تم لك سنة ميت هو يتيم من نشد رب زكاة يعني تم قبير نيت قانون وقم بل نصف سنة هو لا يوجد شام في شام بينا تنفو يعني قانون ما في شام في شام بينا بلين تاليين تعني نامين نشور يتيم ทำมาหากินมีรายได้แล้วนะทำมาถึงปัจจุบันนี้เรื่องนี้ประสบปัญหาเนี่ยเรื่ององค์กรที่ช่วยเหลือเด็กกำพร้าตามหลักการนะตามหลักการคนที่บริจาคให้ยาตีมนี่ก็หมายถึงบริจาคให้ยาตีมตามหลักศาสนานะบริจาคให้แก่ยาตีมที่บิดาเขาเสียชีวิตแล้วเป็นคนยากจนมีรายได้แล้วยังไม่บรรลุศาสนาเขาบรรลุปัจจุบันนี้เนี่ยยุคปัจจุบันถึงแม้ว่าบรรลุศาสนาเราเนี่ย12ปี13ปีนะสักก็ยังทำอะไรไม่ได้ไม่มีทางเลยก็เคยเจอปัญหาองค์กรที่บอกว่าในส่วนหาเด็กกำพร้าเนี่ยแต่อายุอย่าให้เกิน17ปีอย่าให้เกิน11ปีเพราะถ้าเกิน11ปีเนี่ยก็ไม่ก็ถือว่าบรรลุศาสนาเพราะอะไรนี่ไม่มีสิทธิ์มันก็เป็นปัญหาเหมือนกันพอเด็กมากมายที่ถึงว่าบรรลุศาสนาพอแล้วแต่การศึกษาของเขาหรือความต้องการของเขาเนี่ยเมื่อยังศึกษาอยู่ยังไม่สามารถทำงานนะอุลามะก็เลยเพิ่มอีกเงื่อนไขหนึ่งคุดระอัลตุสุต้องมีความสามารถในการหารายได้บางคนมาบรรลุศาสนาแล้วโตแล้วแต่ยังหาอะไรได้ไม่ได้นะครับหลักฐานที่บอกว่ายะตีมเนี่ยต้องเป็นเด็กยังไม่บรรลุศาสนาเขาอุมิโตบุท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลายุตมะบะอ์ดะฮุลุมไม่มีความเป็นกำพร้าหลังที่มีบรรลุศาสนาเขาแล้วฮุลุมแปลว่าฝันเปลี่ยนยุตเนี่ยกำพร้าไม่มีละกำพร้าในหลังที่มีบรรลุศาสนาฝันเปลี่ยนแล้วเนี่ยไม่ถือว่ากำพร้าตัวบทตรงนี้ท่านนบีได้พูดถึงสถานการณ์ในยุคนั้นนะครับที่ยะตีมส่วนมากในความบรรลุนั้นแปลว่าก็มีความสามารถในการหารายได้เรามาดูในยุคปัจจุบันเราก็จะถือว่าคนที่เป็นเด็กกำพร้าต่อเมื่อบรรลุศาสนาภาวะแล้วแต่ยังขัดสนนี่นะยังขัดสนหารายได้ไม่ได้แล้วเงินที่จะให้เด็กที่บรรลุศาสนาตัวแล้วก็ไม่ถือว่ายาตีมนะถือว่าโตแล้วคนละบุญนี่ไม่เหมือนกันแต่ถามว่าช่วยก็ต้องช่วยอายุ12 13ก็ยังเรียนอยู่ยังทำงานไม่ได้ช่วย อันนี้มันอยู่ที่ตัวบทเนี่ยก็ช่วยเด็กกำพร้านี่มันเหมือนช่วยที่ไม่ใช่เด็กกำพร้าเพราะนบีบอกว่าคนที่ช่วยเด็กกำพร้านี่อยู่กับฉันอย่างนี้ในสวรรค์โอ้โหตอนนี้ภาพมันไม่อยู่ตัวนบีเนี่ยอัลลอฮฺคนที่น่าสนใจนะครับคนที่ช่วยเด็กกำพร้าช่วยตอนเนื่องนะช่วยตอนเนื่องก็จะให้เด็กกำพร้ายังไม่บรรลุศาสนาพระนี่แหละที่มีผลบุญของเด็กกำพร้าแต่พอบรรลุศาสนาพระในช่วงนี้ช่วงนี้แต่ผลบุญเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนเหล่าต้ามาเด็กกำพร้าแต่ต้ามันเป็นครูพจน์เอกพจน์ก็คือยาตีนนะยาตีนเนี่ยวันมาซาตีนมาซาตีนก็ครูพจน์เหมือนกันเอกพจน์ก็คือมิสกีไทยนี่เราใช้คำศัพท์อะไรเยอะนะเราไม่เคยบัลมาซาตีนวะฮุมุลละซีนะลายจิดูนะมายัคซีฮุมฟีกูตฮิมวะฟิชวะตฮิมวะซุกนาฮุมมาซาตีนคือขัดสนซึ่งเป็นผู้ที่ไม่สามารถหรือไม่มีความสามารถหรือไม่มีสิ่งที่เป็นความเพียงพอในด้านกูติฮิมเครื่องยังชีพอาหารอุดอิสวาอินเสื้อผ้าสุกนาฮุมที่อาศัยไม่เพียงพอมีนะที่ไม่มีเลยอาหารนี่ไม่มีกินเลยเสื้อผ้านี่ไม่มีเลยที่อาศัยอยู่ก็ไม่มีเลยเนี่ยอุลามะส่วนมากก็คนนี้เนี่ยสักทีสแต่ถ้ามีล่ะบ้านนี่ก็มีแต่ไม่พอครอบครัว15คนอยู่บ้านหลังเดียวห้องเดียวไม่เพียงพอครอบครัว15คนแล้วก็มีรายได้ 2,000 บาทอันนี้แน่นอนไม่พอนี่ล่ะจะเรียกว่าไม่มีแล้วไม่ใช่ก็มีแต่ไม่พอบางครั้งเราก็มีรายได้สูงแต่ภารกิจมันเยอะเช่นมีโรคต้องรักษามีครอบครัวหลายต้องดูแลหลายคนพอถามว่าเงินเดือนของตัวเองมีเท่าไหร่20,000เองก็รวยนั่นรวยแล้ว20,000เนี่ยแค่วันที่5นั่นต้องจบแล้วทำไมเนี่ยก็ต้องซื้อยาเนี่ยยาซื้อประจำเดือนเนี่ยหลับละ2,000บาทก็มีนะของคนเป็นโรคหัวใจอะไรเงี้ยแบบนี้ถ้าเราไม่มีแล้วก็เนี่ยเงินเดือน20,000รวยเนี่ยไม่ใช่แล้วอิสลามเนี่ยบอกว่าต้องตรวจสอบตรงนี้ต้องคนเนี่ยมีแต่ต้องดูว่ามีเพียงพอหรือไม่ครับแต่ว่าต้องนะก็ควรที่จะให้มาติชัดดีบีฮาเจตุฮุมที่จะให้เท่าที่จะให้ความต้องการของเขาเนี่ยหมดสิ้นไปความขัดสนนี่นะจะได้หมดสิ้นไปว่าขันละตะหุมนี่หมายถึงว่าความต้องการความยากจนนี่มันให้หมดสิ้นไปว่าฟิสซอฮีฮัยนี่ในการบันทึกของอิมามบุคอรีและมุสลิมเรียนในท่านอับดุลฮุเรย์รอฮ์รับิลลอฮุอันฮุท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ากล่าวไม่ซัลมิสกีนบิฮาดัตตอวาฟอัลลซีตรุดดุฮุตตัมรัตวัตตัมรตานวัลลุกมะตวัลลุกตานมิสกีนไม่ใช่มิสกีนที่มาเดินตะเวนตามบ้านอันนี้ตัวบทชัดๆเลยมิสกีนไม่ใช่มิสกีนที่จะมาเดินตะเวนตามบ้านให้อินทรัมมิตรหนึ่งสองมิตรหนึ่งก็เอาแล้วจบให้ไปบาทสองบาทมันก็ไปวันลุกมาตัวลุกมาตาหรือให้อาหารไปคำหนึ่งสองคำมันก็ไปนั่นไม่ใช่มิสกีนนั่นไม่ใช่มิสกีนนบีกำลังตั้งบรรทัดฐานสำคัญนะเดี๋ยวจะให้ข้อฮะดีษนานนะมีพูดคำสั้นๆเล็กๆเนี่ยจะมีความหมายฮะลึกมาก very deep ตรงวันาทิ้งมันมิสกีนแต่ถ้าว่ามิสกีนนั้นนั่นนี่ต่อก็เรียกมิสกีนนะฮะเอามิสกีนมาเนี่ยขอ2-3 บาท5 บาทเนี่ยเอามิสกีนมาแล้วเราก็มีความมิสกินแต่ในว่าอันนี้ไม่ใช่มิสกินที่แท้จริงแต่เรียกกันว่ามิสกินขัดสน ต่ไม่ใช่มุสลิมแท้จริงนบีกำลังตั้งบรรทัดฐานว่าแต่ละมุสลิมแต่ถ้าว่ามุสลิมอัลลอฮฺที่ลายจีบุฮีนันยูนีมุสลิมที่ไม่มีความมั่งคั่งไม่มีที่ไหนไม่มีความมั่งคั่งมีหมายถึงว่ามีความต้องการมีความขัดสนว่าแล้วยุสตานุละนี่อันนี้ว่าแล้วยุสตานุละหูแต่ไม่มีใครรู้จักเขาแล้วว่าอะไรนี่มีใครรู้จักเขาแล้วเขาเนี่ยไม่ตัวเองเหมือนพวกนู้นพวกนู้นตัวเองสลามอะไรกุ้มขอหน่อยขอกินขอตังขออินิกินที่ตัวเองแล้วขอนะแล้วอยู่พวกมิสกินเนี่ยมันอยู่คนเดียวมิสกินที่มันมีที่อาจจะมีแต่ขัดฉันจะไม่เพียงพอแต่ไม่มีใครรู้จักเขาไหลเขาไม่มีใครรู้ไอ้นี่มันมิสกินทำไมขอเดินต่อหน้าคนแต่งตัวก็ดีแต่ในชีวิตของเขาเนี่ยขัดสนมากเมื่อเขาเนี่ยมีเป็นคนที่เกิดสูงคนที่รู้ที่เกิดที่แย่แล้วไม่ชอบบ่นให้คนอื่นฟังเมื่อยุคต้นเมื่อยุคต้นในคุรานก็ระบุในคุรานบักระบุตอนปลายลายสัลลูนันนาชัลิกหมายถึงว่าไม่ตะเวนไปขอชาวบ้านไม่ตะเวนขอชาวบ้านทำไมก็รักษาศักดิ์ศรีอยู่ที่บ้านนั่นนี่บอกว่าไปต่อสอบกว่านี้และควรที่จะไปให้สอบก็แก่เขามันยากขึ้นนะเพราะมิสกินที่แท้จริงแบบนี้นี่นะแสดงว่าที่เราให้นี่มันไม่ใช่มิสกินที่แท้จริงฉะนั้นผมบอกกับพี่น้องคนที่มาขอนี่ยังปฏิเสธหรือไม่คนที่ขอนี่ยังปฏิเสธให้ก็ให้ถ้าไม่เต็มใจนะเอ๊ะพวกนี้นี่มันเป็นที่หูก็มันว่าแต่ยังปฏิเสธให้ไปข้าสิบสตางค์ให้ไปบาทหนึ่งสองบาทส่วนจำนวนที่เราอยากจำนวนจะตังมากที่เราอยากจะบริจาคเป็นสบก็จริงเนี่ยไปหาสิไปสืบไปถามคนนี้คนนบีบอกว่าคนมิสกินที่แท้จริงนี้มีใครรู้จักเอาแสดงว่าต้องสืบแต่จะมานั่งที่บ้านและคอยคนที่มิสกินที่แท้จริงเนี่ยมาตะเวนมาเคาะประตูมาขอเนี่ยไม่มีทางผมไม่มีศักดิ์ศรีมิสกินที่แท้จริงเนี่ยมีศักดิ์ศรีลาสอานุรันลาสอิลฮะเขาเล่ากันนะว่ามีคนที่ตะเวนขอนะไปขอความรวยพอไปหาความรวยเจอไหนแล้วที่อัลลอฮ์บอกว่ามีความรวยอยู่บริจาคทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเอาอายะห์บทนี้มุฟิกูนบิลลัยลิวันนะฮารไหนแล้วที่อัลลอฮ์สรรเสริญพวกคนที่บริจาคทั้งกลางวันทั้งกลางคืนหายไปไหนไปพูดต่อหน้าคนคนรวยนะมันก็ยุ่งไปไหนแล้วไม่มีแล้วฮะอยู่คนบนว่าเขาบอกว่าใช่ดิมันก็ไปแล้วแต่คนยังไม่ตะเวนขอคนดูนายอัลลูนันนาจะเอ็นข้าไม่มีแล้วคนรวยที่ให้ก็ไม่มีแล้วเหมือนคนมิสกินที่แท้จริงเนี่ยที่เก็บตัวอยู่ที่บ้านไม่ตะเวนไปขอไม่มีทั้งสองที่จริงนะคนรวยที่อยากจะให้คนมิสกินที่แท้จริงเนี่ยเราไม่ปฏิเสธแล้วคนที่มาตะเวนขอนี่ก็ให้แต่คนมีมิสกินที่แท้จริงเนี่ยควรที่จะสืบควรที่จะสืบเนื้อหาแต่ถ้าผมว่าบุญน่ะไม่เหมือนให้ง่ายง่ายไม่เหมือนให้ง่ายง่ายท่านอุมาร์อิบนุคอตตอบที่เป็นคอลีฟะเขาจะมีภารกิจทุกคืนแล้วมาอิชาเสร็จแล้วคนก็เข้าบ้านปิดประตูมืดหมดนะเขาเขาต้องไม่นอนไม่หลับต้องตะเวนไปเดินตามบ้านแล้วก็ดูแอบฟังมีอะไรมีปัญหาเขาตะก่อนนู้นไม่ใช่แบบนี้ตะก่อนนู้นเขาอยู่เต็นท์อยู่บ้านเล็กๆนี่การที่ไปดูแลไปดูไปหาคนที่ยากจนเนี่ยแบบนี้คือหน้าที่ของใครของผู้นำสำหรับการมัสยิดบางที่มีงบเป็นสิบล้านเป็นล้านนะและชาวบุรุษที่ไม่มีขนมปังไม่มีข้าวจะกินอั ันเกียร์มานี่จะไปเจออัลลอฮ์มันจะไปจะไปพูดยังไงใช่ไหมอุมารุนอับดุลอาซิซผู้นำของมัสยิดบอกว่าเนี่ยกำแพงของรั้วของมัสยิดนบีเนี่ยจะพังแล้วขอตังค์หน่อยซ่อมแซมเขาบอกว่าไปดูก่อนมีคนยากจนที่ต้องการไม่ในมัสยิดนะถ้าไม่มีเนี่ยเอาไปซ่อมแซมหมายถึงว่าอะไรให้คนยากจนก่อนให้คนอิ่มก่อนเพราะเรื่องวัตถุเนี่ยเรื่องรองเรื่องรองนะต้องพูดมากนะรู้หาเนี่ยรู้มันจะตามตะเคียนไม่ดีตามต้นมงคลอยู่นะไม่ดีค่ะเรื่องเรื่องมันจะว่าوابن السبيل وابن السبيل لك هاي ابن السبيل ابن توا لوك لوك سبيل بوالا سبيل بوا هنطان في سبيل الله سبيل بوا هنطان لوك لوك طان لوك طان لوك من ايبس عرب لما يتنوى هن لوك لا تنسمون لا ايبس عربลูกอินเนี่ยอินมุดบ้างลูกบ้านนี้ไม่จำเป็นอาจจะไม่มีลูกบ้านนี้จริงๆอาจจะเป็นคนมาเลี้ยงที่อะไรลูกมัสยิดอินมุดมัสยิดฮะว่าอะไรลูกมัสยิดโอ้บางอยู่มัสยิดตลอดเนี่ยอะไรเงี้ยอินมุดสมีนี่มันว่าอินมุดทางนี่หมายถึงว่าไม่มีภาระไม่มีทางเดินทางเนี่ยก็นั่งอยู่ในทางเนี้ยไม่มีความสามารถที่จะเดินทางกลับบ้านฉันก็อธิบายบอกว่าฮุวัลมุซาฟิรุลมุจิตาซุคือมุซาฟิรคือผู้เดินทางอัลมุจิตาซุผ่านอัลลอฮฺกับสารกับนัสกัตุฮูรายได้หรือปัจจัยเนี่ยหมดไปแล้วฟาโยตามายวาชิลูอิลาบัลก็ควรที่จะให้เท่าที่ทำให้เขาเนี่ยกลับถึงบ้านของเขาได้وكذا الذي يريد سفرا في طاعة شن ديوكا خون دي اجا دين تان تيتم قوام دي خون دي اجا دين تان تيتم قوام دي شن اجا تيتم حاج ميني شوي خدا شوي خدا خون يو تيما تام وقوا خون بوري جاك يقع دو شبطة خط نيه تم داي مي تبين خون دي خط صن فقير نسيين يا رب دا شن تبين حاج نيه خدا คนที่อยากจะเดินทางไปศึกษาให้สอบปานี้ไม่ได้เดินมาไปศึกษาไม่มีทางใช่ไหมได้คนที่อยากจะเดินทางจะได้สมัครสมานระหว่างสองกลุ่มสองกลุ่มนี้ทะเลาะกันก็เดินทางเนี่ยเดี๋ยวนี้ยิ่งน้ำมันน่ะยุ่งนะจะได้ไปสมัครสมานระหว่างสองกลุ่มเนี่ยบ้านเดินต้องพังเราจะได้ออกค่าน้ำมันน่ะอันนี้มีคนเขาจะช่วยค่าน้ำมันจะได้ไปเดินทางไปพูดกับคนรู้เรื่องนะแต่ก่อนโน้นแต่นะเดี๋ยวนี้มือถือก็พอแต่ก่อนนั้นไม่มีครับมือถือโทรศัพท์นี่มันยากโอ้แต่ก่อนนั้นสองกลุ่มนี่ทะเลาะกันแต่มีคนที่สมบูรณ์เขาโอ้โหระหว่างกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้น้ำมันหมดเป็นหมื่นแต่ก่อนมันต้องประสานกันอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะแล้วตอนไหนที่แบบนี้เขาต้องที่จะให้เท่าที่พอนะครับในการที่จะไปและกลับว่าจะคุ้มทีได้หรือกับด้วยเข้าอยู่ในส่วนนี้แขกถ้ามาถึงบ้านแล้วก็อาจจะไม่มีความสามารถที่จะกลับบ้านนี่ให้ได้ให้สบก็ได้แขกมาเยี่ยมที่บ้านก็กลับยังไงอ่ะดูเดินทำไมอ่ะบ้านใกล้อ่ะก็ไม่ที่หายได้ก็มาข้อมาอีกหนึ่งอับดุลฮาลิบเนี่ยอับบาสก็อิมุสซาบีเนี่ยคืออับดุลสแขกอัลลอฮฺยังจูบิลมุสลิมีนที่มาอยู่มาอาศัยอยู่กับมุสลิมก็ต้องให้เกียรติช่วยเหลือถ้ามีความลำบาก وقد قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو جعفر الباقر والحسن وقتادة والضحاك والزبري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان ترنيك هندوي وابن السبيمية في كان في مجير في وقت ما مطبع تلقى ميني كوام ساماتي لدين تنجا شوي خدان والسائلين السائلين تنفط إذا هوت سائل سائل توقوكا وهم الذين يتعرضون سنة وللطلب سنة وقه فيعطون من الزكوات هيك الزكاة قدام والصدقات دي صدقات وقه قدام من حديث حديثنا لا قوة مع حديثنا إن أحمد بن تتحق وحبثنا وكيف وعبد الرحمن عبد الرحمن بن مهدي قال حبثنا سفيان كان دون سفيان بن عيينة عن مصعب عن منك عن مصعب بن محمد بن عشاء بن أحياء عن حقيقة قال عبد الرحمن حسين بن علي فدنوا حبيب بني رين عن ديتان من فاطمة مصعب بن نبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نبي ديت العوين الكتاب للسائل حق فوق من ست وإن جاء على فرس النوى مقى كيما حنأتي مقى بنا كيما أراد منا كيما يزمون فسوبا مين نعلم كثير من الله هنا فما ما نجد وبن حناتي نتاع เดี๋ยวนี้จะมีท่าใครมีม้าขี่ม้าเนี่ยจะเหมือนกับนั่งเบนนะนะโตโยต้านะนั่งนั้นอ่ะถ้าเราตอบภาษาชาวบ้านง่ายๆนะถ้ามีคนมาขอนั่งโตโยต้าเนี่ยมีสิทธิ์ถ้าเขามาขอมีหะดีษนี่นะจะมีปัญหาด้านสายสื่อจนกระทั่งอิหม่ามอิบนุลเจาซีได้บอกว่าหะดีษมีموضوع لك فإمام ابن حجر يكهان بقوة ميدا حديث مي موضوع هو إمام ابن الجوزين هو ديت هم ننسيرك والموضوعات حديث تكلاها وطن حديث موضوع أو مجر ابن الجوزين رون حديث مي كوي كيو شان مجي هم يقول ابن مي كوي كيو شان ابن حجر تقول جنان تمام เขาบอกก็ดูสิในบรรดาฮะดีษที่ถูกระบุในหนังสืออัลมอดูฮาบหรือมาดูว่าเป็นฮะดีษมอดูฟ้าฮะดีษบทหนึ่งถูกบันทึกในสังคมมุสลิมแสดงว่าคนไม่ละเอียดคนไม่ละเอียดเดี๋ยวอิมามฮะดีษก็เลยทำหนังสือทำไมเขาบอกว่าอิหม่ามอิบนุลจาวซีได้เอาฮะดีษตัวสี่บทจากหนังสืออันมุสลิมของอิมามอะห์มัดกล่าวว่าเป็นหะดีษมอฎูอ์หนึ่งในสี่เนี่ยหะดีษบทเนี่ยอิบนุฮะญัรก็เลยทำหนังสือโต้อิหม่ามอิบนุลจาวซีอัซซับกอลุลมุซัดดัซฟิซับบะอะลิลมุสลิมอิหม่ามชูที่ปกป้องมุสลิมว่ามุสลิมนี่ไม่มีหะดีษมอฎูอ์ทั้งสิ้นแล้วในบรรดาหะดีษที่อิหม่ามอิบนุฮะญัรได้ปกป้องในหะดีษบทนี้ก็จะเอากระแสเอาสายสืบมากมายบอกว่าโอ้โหถ้ากระแสสายสืบเยอะแยะแบบนี้นี่นะไม่ควรที่จะบอกว่าเป็นฮะดีษมอฎูอ์ยังน้อยกว่าเป็นฮะซันนี่เป็นทัศนะของอิหม่ามอิบนุฮะญัรยังน้อยกว่าเป็นฮะซันอัชอะรีบานีก็อิหม่ามก็ไม่เห็นด้วยกับอิบนุฮะญัรบอกว่าไม่มอฎูอ์แต่ก็ไม่ฮะซันไม่มอฎูอ์แต่ก็ไม่ฮะซันเขาเข้าใจนะไม่มองด้วยแต่ก็ไม่หาชันฮะได้อีกนะได้เป็นฮะดีษได้นี่ถ้าเป็นฮะดีษฮะซันนี่หมายถึงว่าใช้ได้นะแต่เป็นฮะดีษฮะซันนี่ถ้าจะนั่งเองนะฮะซันแสดงว่าคนที่มาขอนะถึงแม้ว่าแต่งชุดแล้วถูกใช้แล้วบอกว่าขอมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ได้ไล่เขาไม่ได้ต้องให้เป็น50สตางค์ต้องให้นะเขาก็ให้เข ขาบอกว่าเนี่ยนบีบอกนะใครมาขอเนี่ยต้องให้ก็นี่ให้ไปแล้วจำมาคำนี้อย่างนี้เลยนะบางคนเราชอบคำนี้เหมือนกันเอาหลักฐานเอาตัวบทนี่มาอ้างจะไม่ให้ถึงบอกว่าคนที่มาขอนี่นะให้พี่น้องนักเอียอย่าปฏิเสธนะคนที่มาขอนี่ให้ไปเลยเราก็ไม่ขาดทุนไม่เสียหายไปบาปนี่ให้ไปอะไรก็ได้แล้วก็แต่คนที่มีสิทธิ์จริงๆอย่างมิสกินจริงๆที่เลยบอกว่าที่ไม่ตะเวนขอกันนะมิสกินที่อยู่ในบ้านรักษาศักดิ์ศรีเนี่ยที่เราต้องไปหาเขาอยู่ที่ไหนว่าฮุรริกาบีริกาบีทางอุปถัมภ์เอกภพที่รักกับตัวขอริกาบีคืออะไรคือท่าที่เนี่ยอยู่ในสถานะเป็นท่าพวกนี้เนี่ยให้จะกาดให้สบตได้ทำไมจะได้ขายความเป็นทาสจะได้เป็นอิสระจะได้ปลดตัวจากความเป็นทาสแล้วทำไมได้กดสริกรตะก่อนนี้นะทาสเนี่ยจะเป็นทาสเพราะอะไรเพราะสงครามดุมสงครามพอเป็นสงครามแล้วเนี่ยผู้ที่เป็นเชลยศึกผู้ที่เป็นตัวเลือกแม่ทัพมีสิทธิ์ผู้นำมีสิทธิ์ที่จะปล่อยโดยมีชดเชยหรือไม่มีชดเชยก็ได้หรือจะประหารชีวิตหรือจะยึดเป็นทาสแล้วเขาจะยึดเป็นทาสนี่นะเขาก็จะเอาเชือกเอาโซ่มาผูกที่ไหนที่คอที่ขาเหมือนพวกเชลยผมรู้ว่านักโทษนะเขาเกิดอะไรกันเนี่ยทาสเนี่ยเพราะสุริยกรในอยู่ในสถานะนะเป็นทาสก็อะไรรู้สึกว่าไปถูกผูกจากคอจะเป็นทาสแต่เขาตีความว่าหุ่นมุนบุกแต่บุญหมายถึงว่าทาสที่อยู่ในที่ดำเนินการปลดตัวจากความเป็นทาสทำไมอิสลามนะส่งเสริมให้ปล่อยทาสให้ปล่อยไม่สนับสนุนให้คงเห็นพวกท่านจะนำส่งให้เราท่านนั่นแหละถ้าท่านเรียกร้องให้นายของเขาหยุดปล่อยด้วยการชำระเงินส่วนหนึ่งจำนวนหนึ่งเขาต้องให้นะแต่การที่ต้องให้นี่นะใช่ไหมท่านนี่อาจจะไม่มีแต่รู้หรือว่าเนี่ยถ้าอยากจะหลุดตัวเป็นไทยเป็นอิสระเออก็อาจจะปวดเนี่ยจ่ายมา 5,000 บาทเดือนละ 1,000 อันนี้ไม่มีมีเงินก็ไปขออีหนึ่งขอ 1,000 หนึ่งอีหนึ่งขอ 1,000 หนึ่งฉันก็มาขออีกนะมาที่เรียกก็ให้เราก็ให้เป็นชาวบ้านที่มีผลบุญว่าอัตามัสซาลาตะไอ้อัตมะอัฟฮานัสซาลาในคุรานทั้งหมดในบทที่ทนการใช้ให้ละหมาดนะไม่ใช่ไม่มีนะที่คำว่าซาลาห์นี่คือละหมาดใช่ไหมถ้าจะใช้ให้ละหมาดนี่จะควรใช้คำว่าซัลลูซัลลูจงละหมาดคุรานฮะดีษแทบไม่มีกริยาเนี่ยไม่มีคำว่าจงละหมาดแต่ตัวทั้งหมดเลยนะเนี่ยอาตีมุสซาลาห์ไหมป่ะเรื่องไหม ซาลูกามา อีเราจะอธิบายให้เลยบอกว่าแทบไม่มีในคุรานเกือบทั้งหมดนะว่าอัตีมุไม่มีนะซาลูส่วนมากมีอัตีมุอัศนาซาลูมันมีนะซาลูกามาไรตุมุนีอุซาลีฉันรู้กำลังทุ่มมีอุชันมีอันนี้เนี่ยเท่ากับอาตีมุสลาทำไมอ่ะอาตีมูไอนี่เราจำได้ไหมไออัตตุรีย์แปลว่าหมายถึงคือว่าอัตม์มาฟาลัสสลาคือปฏิบัติการละหมาดอย่างสมบูรณ์อัตม์ด้วยตำนานด้วยความสมบูรณ์ที่เอาข้อที่หาตามเวลาบิรุกัวสุญูดวัตุมะนีนะติฮะด้วยความสงบคุชัวอิฮะความคุชัวอาลัลวะจีชรัยตามลักษณะ ที่มีในบทบัญญัติอัลมอร์ดีที่น่าพึงพอใจแต่ว่าอัติมุสลามีไม่ใช่ว่าเหมือนฟัลลุฟัลลุจงละหมาดแต่นี่ไม่ใช่ว่าอัติมุจงละหมาดให้สมบูรณ์แล้วจะละหมาดให้สมบูรณ์เนี่ยอะไรที่จะเป็นบรรทัดฐานการละหมาดสมบูรณ์ของใครของนบีก็อัติมุสลามกับฟัลลุกับมาร์ไอตุมูนีสัลลิเอ็งมุสลิมพอจะละหมาดไม่เนี่ยไม่เพียงพอนะที่ว่าละหมาดที่ว่าละหมาดต้องอัติมุสลามละหมาดให้สมบูรณ์ว่าเอตัสซะกาตะเอตัสซะกาตะกุรตุบีเราะห์นะครับเอตะแปลว่าให้หรือเอตะแปลว่าปฏิบัติก็ได้อาจจะไปว่าให้หรือไปว่าปฏิบัติอินเอวะกุรตุบีก็เลยว่ายุห์ตะมัลเป็นไปได้อันยะกูนัลมุรัดวะความหมายของอาตัซซะกาตะมุรัดซะกาตุลนัฟซิวะตะคลีซุฮามินัลอัคลากิดดะนีอะติรรดีละเป็นไปได้ความหมายอาตัซซะกาตะอาตัซละวะปฏิบัติซะกาตะวะความบริสุทธิ์ไม่ใช่ซะมะรอซะกาตะละกันZakat ตรงนี้แปลว่าบริสุทธิ์และอ้างแต่แปลว่าปฏิบัติหมายถึงว่าปฏิบัติความบริสุทธิ์หมายถึงว่าชำระมลทินจากนัฟซูจากจิตใจให้จิตใจเนี่ยบริสุทธิ์ให้ปราศจากมารยาอันเลวร้ายนิสัยอันเลวร้ายให้ชำระออกไปเอามาจากไหนเขาบอกว่ามีในคุรานมีพระกล่าวในตะอาลาเช่นอัลลอฮ์ได้บอกในสุรทูชัมซีวะดูฮาฮ์นะครับقد أفلح من زكاها دون أن أن تصل قام سمر ثم كنت دي كما هي نفسه كما هي بوليسه زكاها فكما زكا زكا من زكا فما هو زكا ميكا أتا يعني هو ما يشمرا زكا شمرا منتين جك نفسه وقد خاب من دساها فصل قام هي لا كان خطن ثم كنت دي.คนที่ทำให้นักสู้เนี่ยดัดแซ่ให้มีมนทินให้มีความผิดหรือว่าที่มูซาได้เตือนฟิรอูนบอกว่าฮัลละกะอิลาอันตะซักกะท่านอยากรู้แนวทางที่จะทำให้ท่านบริสุทธิ์ไหมตะซักกะบริสุทธิ์ไม่ใช่ดะกาบริยาละกาไม่ใช่ตะซักกะตรงนี้แปลว่าบริสุทธิ์วะฮดียะตะอิลารับบิกะละให้ทางนำแก่เจ้าอิลารับบิกะจะได้เจ้าถึงพระผู้อภิบาลของเจ้าแต่ต้องเสียจะได้เจ้ายำเกรงพระผู้อภิบาลของเจ้าไหมนี่มูซาเตือนเราว่าเขาลีตาละและเรื่องที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าไว้ลุลลิลมุชริกีความหายนะจะประสบผู้ที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์อัลลอฮีนะลายูตูนะซะกาตะมุชริกีนที่ไม่ชำระอยู่ตัวนักจัตตาตรงนี้นะเขาบอกว่าไม่ใช่บริจาคจัตตาอันนี้เนี่ยเราอยู่ตัวนักจัตตาแต่คือไม่ชำระมลทินไม่ชำระชิริกความหายนะจะประสบกับมุชริกีนที่ไม่ชำระชิริกออกไปทำไมอยู่ตัวนักจัตตาต้องไปตายอย่างนี้อยู่ตัวนักจัตตาที่มันชุดเกณฑ์เราตายที่ไหนเนี่ยอยู่ตัวนักอาตัญจัตตาแต่จะบริจาคจัตตาก็บอกว่านี่ก็ดูสิมุชริกีนเนี่ยถ้าออกซะกาตนี่อัลลอฮ์รับไหมไม่รับแล้วเรื่องอะไรจะประสบความหายนะที่ไม่ได้ออกซะกาตทั้งนี้เป็นมุชริกแสดงว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่ซะกาตบริจาคแล้วมันยังอื่นนะคือชำระชีริกนะไม่ใช่ชำระชีริกให้จิตใจบริสุทธิ์ปราศจากชีริกปราศจากกุฟรว่ามุฮตะมัลบทว่าก็อาตัซซะกาตุนี้อาจจะเป็นชำระนัฟซุจากมุนทินหรือว่ามุฮตะมัลที่เป็นไปได้อันยะกูนัลมุรอดวะความหมายนั้นซะกาตุลมาลก็คือการชำระซะกาตนั่นเองบริจาคซะกาตกะมากาละฮุซออีดุนยูบันดุชะนาตุซออีดุนยูบัยรละมุกาติลอิบนุฮัยยะวะยะกูนุลมัซกูรุมินอิอฏาอิฮาซิฮิลญิฮาติวัลอัศนาติลมัซกูรีนอินนะมาฮุวัตตะตัวอ์วัลบิรวัชชิล ถ้าหากว่าเอากับซะกาตตรงนี้เนี่ยถ้าซะกาตตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าชำระซะกาตบริจาคนะแสดงว่าบริจาคตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าหนึ่งบริจาคซะกาตที่เป็นวาญิบแล้วว่าอาตัลมาลอันนอนคือบริจาคซะกาตที่ไม่ใช่วาญิบหรือว่าอาตัลมาลอันแรกนะอันเนี้ยอาตัลมาลอันนี้เนี่ยอาตัลมาลอะลาฮุบบิฮิอันแรกเนี่ยคือบริจาคซะกาตที่เป็นวาญิบแล้วต่อมาอันนี้ว่าอาตัลซะกาตคือบริจาคซะดะกาตที่ไม่ใช่วาญิบก็เป็นไปได้ทั้งสองหมายรวมว่าในมุสลิมนะครับสิ่งของมุสลิมเนี่ยมีซะกาตที่วาญิบต้องบริจาคและมีซะกาตที่ไม่ใช่วาญิบที่ควรและในบรรดาคุณธรรมที่ต้องปฏิบัติอัลมุฟูนบิอาฮดีนอิซาอะฮัดอัลมุฟูนบิอาฮดีนบรรดาที่ได้ปฏิบัติตามคำสัญญามันในเมื่อให้คำสัญญามันก็ต้องมีตาละเช่นที่อัลลอฮฺได้ยกย่องالذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق بل ذاك فتبتان خمسة سبان دو خمسة يا الله ولا ينقضون لم يكن سميا فتبتان خمسة يا نيتن كنة هم مريات تنخام كتان فتبت خمسة يا نيتن خبق وعكس هذه الصفة الميثاق مريات تنخام تكسو الميثاق ميثاق Et voir le mal de l'objectif, ça plaque. Pati batam kam kam samya manye. Bago le hamalai ne katam. Mais pati bat, que tu vois ton sur mon con, ni pas dans le temps de la vie. Et bon. Ayatul munafiq il salas. Samya la kum munafiq ni santraka. Il a hadda sa kazam. Kouk ni kohu. Mais ni kohu kandye na. ก็คนมุ่งมิ่งอาจจะโกหกก็ได้แต่ไม่สม่ำเสมอโกหกแล้วตบัดแต่นี่อีกาหาอีกาแปลว่าหาหัดได้แต่พูดถ้าจะโกหกหมายถึงว่าโกหกไม่มีตลอดเป็นเอกลักษณ์ฮะพอมีครั้งหนึ่งเนี่ยนั่งกันอยู่แล้วก็พูดจริงเป็นเรื่องแปลกกลายเป็นเรื่องแปลกน่าสนใจฮะเรื่องต้องออกข่าวได้ขึ้นหน้าแรกนี่พูดจริงวันนี้พูดจริงว่ะพวกมุนาฟิกเนี่ยอิซาวะอัดอัคลัสวะอิซาวะอัดอัคลัสชะรีอะห์เนี่ยบอกชะรีอะห์ชะรีอะห์ว่าจะมาสี่โมงเนี่ยครั้งหนึ่งมาสี่โมงเป็นนิดแปลกทำไมเนี่ยผมไม่เคยเลยไอ้สี่โมงของเขาเนี่ยนะห้าโมงหกโมงท่านก็ไม่มาเลยอันนี้เขามีสีมงก็เหมาะแปลกนี่แสดงว่าเนี่ยมีลักษณะโชคมันอะไรวันนี้แต่ตุ้มมีนะครับไอ้ฝากตามานะนี่ก็ประโยชน์ตลอดประวัติชื่อประวัตินี่ตลอดตลอดมาฝากตามานะนี่ก็ไม่รักษาตามานะไล่บทนี้นบีบอกว่าถ้าหัดจะกระดับพูดจะโกหกถ้าอาหัดจะกระดับก็สัญญาก็ทรยศอิดะขาสมะฟะจักโกรธนะถ้าโกรธนะก็โกรธแบบชั่วฟะจักฟะจักแปลว่าละเมิดแบบความชั่วต่ำช้ามุสลิมไม่นะมุสลิมจะโกรธมุสลิมจะโกรธมีเหตุผลถึงแม้ว่าจะโกรธก็เพื่อแต่คนที่โกรธแบบละเมิดโดยไม่เผื่อยังจำช้าโกรธแบบนี้เนี่ยเป็นลักษณะของมุนาฟิกเป็นลักษณะของมุนาฟิกทำไมยังไงมีเรื่องนิดนึงเนี่ยโอ้ตัดเลยตัดย่าตัดพี่ตัดน้องเลยนี่เป็นลักษณะของอิบะฮ์ฮ์ชัมฟะจ์คนนี้เผื่อแม้จะดำตกกาฟิรนะกาฟิรมาลายกาของภูเขาที่มักกะนี่มาจะมีศพเขาไหมจะให้ภูเขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาให้ถมมักกะเลยญาติพี่น้องของท่านที่ไม่ยอมรับศาสนาเนี่ยให้ถมมักกะไปเลยนบีว่าไงแม่อย่าเลย ครั้งนั้นมีบทมักกะบทกุรอานทำนบีขนาดไหนว่าอย่าเลยอาจจะมีลูกหลานของเขานี่มาต่อมาอาจจะเป็นมุชริกก็ได้ที่เผื่อมากนั่นนะครับการเผื่อมากก็ยังเผื่อนะไอ้คนที่ตัดเลยนะตัดเลยไม่ตัดแล้วไม่กลับเลยเนี่ยหมายถึงว่าไม่กลับเลยเนี่ยมันเสียซาบิรีนะที่แบบในบรรดาคุณธรรมก็มีซาบิรีนที่วัดดรอวัดที่นั่นแบบถึงเวลาแล้วอ่ะไปอัลบาซานีบรรดาผู้ที่อดทนในบาซาในกรณีที่เป็นที่ยากตนว่าที่ฮาลีมรดยากตนมรดป่วยสตอร์มีโรคนั่นคือดรอบาซานียากตนดรอคือโรคและป่วยอดทนเป็นคุณนะครับถ้าอดทนตอนนี้จนยังไม่บ่นตอนนี้จนยังไม่บ่นให้ฉันจนฉันไม่มีฉันไปบ่นยังไม่บ่นหรือป่วยไม่บ่นแต่ใครนอกจากว่าแต่ใครจะมาถามนะมีอะไรเป็นยังไงก็มีนิดหน่อยอันนี้ไม่ใช่อันนี้แต่บ่นนี่หมายถึงโอ้เจ็บเป็นยังไงสบายดีเนี่ยไม่ดีเลยบ่นนี่บ่นอันนี้มันขาดเนี่ยตอนเนี้ยขาดคุณธรรมเราสังเสริมนะคนที่อดทนนี่หมายถึงว่าสบายแต่มันไม่บ่นตอนป่วยตอนมีโรคไม่บ่นมีแต่เรียนท่านหนึ่งเนี่ยโอ้ยมาฟังคือยุคชาลัดนี่นะไม่มีในประวัติมนุษยชาติจะไม่มีแล้วครับตาเนี่ยบอดไปข้างหนึ่งอยู่กับภรรยา20ปีภรรยาไม่รู้ตาเนี่ยบอดไปข้างหนึ่งไม่บอกภรรยาไม่อยู่กัน20ปีเนี่ยไม่มีใครรู้ไม่มีบ่นแล้วก็มีใครรู้ทำไมอ่ะกลัวจะไปบอกสิบอดไปแล้วตาเนี่ยนะกลัวจะเรียกว่าบ่นว่าให้มันบะซีอดทนให้มันบะซีไอ้ที่ฮาลกิตาลกรณีการต่อสู้ในการทำจิฮาดวันที่เก้าอาดะขณะที่ประเชิญหรือประทะนะกับศัตรูเห็นกันนะกาลฮุมนุมะซูดวะอับนุอับบาสวะอับูลอาลียะวะมุรรัตัลฮะมะดานีวะมุญาฮิดุลซะอีดอิบนุจุบัยร์วัลฮะซันวะกะตาดะวะรอบีอะابن أنس والسدي ومقاتل ابن حيان وأبو مالك وابن هم ابنه من الصحابة بينهم العيش بيبقوا حين البأس كأطفال طام فتاكة شطرو هي تن كنا تهم في سوء نجي وطاة شطرو لهم لبرنا نبون للين كبالة يعني شباب من الأطفال يعني شباب من الأطفال แต่ว่าบ้านเนี่ยต่อสู้ประชนประชนกับชีอาชนกับชีอานะแล้วชีอาเนี่ยก็ปืนมาไหนเราไปกับบ้านดีกว่านี่ใช่ไหมครับบ้านเนี่ยจะต่อสู้กับศัตรูเนี่ยก็ต้องยืนเนี่ยไปประท้วงเนี่ยเจอตำรวจเนี่ยยืนเป็นแถวเนี่ยถือไม้ถือกระบอกอะไรเนี่ยไม่ไหวแล้วกูคงไม่ชินกับสันติเนี่ยคงคือมีทางคุกแล้วมึงกลับบ้านเลยนะไม่มีสบับไม่มีอดทนไม่มีความกล้าหาญคนเหล่านี้นะครับที่มีคุณธรรมหลายประการเนี่ยบริจาคซะกาตทำดีกับยะตีมมิสกีนอิบนุสซะบีลละหมาดบริจาคซะกาตเนี่ยนะอุลาอิกะชนเหล่านี้อุลาอิกะอัลลซีชนเหล่านี้อัลลซีนศิดกูไอ้ฮะอุลาชนเหล่านี้อัลลซีนตัสบูที่มีลักษณะบางกล่าวลักษณะที่ระบุข้างต้นนี่จะตาละมาสบับอันเนี้ยคุมุลละดีนะสบับอุฟิอิมานีจนเหล่านี้เป็นคนที่มีความสัจจะในอีมานโอ้นี่แหละในยักษ์ที่สามที่เราบอกว่าในยักษ์ที่สามที่เราอีมานเนี่ยมีศรัทธาอามันนี่มันก็มีแต่การที่จะมีการประสานระหว่างอีมานกับอามันเนี่ยนี่แหละคือความสัจจะ ดกูฟีอีมานิฮิมมีความสัจจะในอีมานของเขาทำไมอันนี้คือที่เราควรเรียนนะฮุมเพราะว่าหักก็คุณอีมานเขาได้ปฏิบัติอีมานทั้งกลบีอีมานแห่งหัวใจนะบิลตะกวาด้วยถ้อยคำได้แสดงอีมานที่เป็นความศรัทธาในหัวใจแสดงด้วยอักวาลด้วยถ้อยคำและอัฟอาลด้วยการปฏิบัติด้วยการกระทำهؤلاء هم الذين صدقوا جلوني الذي ميقام شبشا من الإيمان فبنوا طيروا في روشايا كمين إيمان كمين إيمان فبنوا كمين تمدى تمدى له كمين إيمان تمدى ترى أمو ترى أمو كمين إيمان منك يبقى كمين شبيا لو سواءให้รู้แล้วกันนะว่าอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ธรรมดาแต่ที่ดีเลยนะที่สูงชนเนี่ยคนที่มีความสัจจะในอีมานนี่หายากหายากเพราะอุลัยตะฮุมุลมุตตะกูนจนเหล่านี้ที่เป็นมุตตะกูนผู้มีตักวาเพราะพวกเขาได้เย็นเกรงได้สำรวมตนจากมะฮาริมจากข้อห้ามว่าฟังลุตตาระและได้ปฏิบัติตาอัตตังกาต่อโลกสุภาณะพุทธะครับคุณธรรมที่เราได้ศึกษามานั้นเป็นตัวอย่างรายละเอียดของคุณธรรมซึ่งเป็นการแสดงของอีมานนบีได้บอกว่าอีมานยูดูรูสิตูนะชอบะอีมานนี่มากกว่า60กว่าประการวันนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะพูดที่มัสยิดตึกดินเกี่ยวกับเรื่องอีมานระดับของอีมานชนิดของอีมานก็มีอาจจะมีโอกาสพูดในวันอื่นอีมานนี่มีหลายรูปแบบมีหลายข้อยะตาเพียงเดียวนี่ก็ถือว่าเป็นหัวข้อใหญ่เป็นหัวข้อใหญ่มันจะงอกจากยะตาที่มีหลายประการที่เป็นความดีที่เกี่ยวกับยะตาที่เกี่ยวกับยะตาแต่ในยะตาให้ยะตากับญาติพี่น้องคนใกล้ชิดเนี่ยอันนี้ระดับนี้ให้ยะตาแต่คนขัดสนเนี่ยจนที่มันเยอะมีจิตระดับนึงให้ประกาศแก่คนที่สังคมไม่ให้ยังไงคนที่สังคมไม่ให้บางครั้งเนี่ยคนส่วนมากนะจะทำบุญจะทำบุญตามที่เขารู้กันว่านี่คือแนวทางทำบุญนะทำบุญก็ทำอย่างนี้แต่บางเออนี่มันจะมีในสังคมบุคคลที่มีสิทธิ์ประกาศสังคมมองไม่เห็นสังคมมองไม่เห็นแต่ก็ไปหาคนที่สังคมมองไม่เห็นเนี่ยไปให้ฝ่ายนี้จะอุกระดับเรื่องการอุกระดับเนี่ยการสบัดอดทนเนี่ยหัวข้อใหญ่อดทนอดทนในการละหมาดระดับหนึ่งที่มาระดับหนึ่งอดทนในการฟังบรรยายไม่นอนหลับทนอดทนในการทำหมาจินเพื่อครอบครัวอดทนในการแสวงหาสิ่งฮาลาลนะไปที่หนึ่งร้านมุสลิมเนี่ยแทบไม่มีแต่หิวแล้วของคนก็บอกว่าเอาง่ายๆเคฟซีก็มีฮาลาลอยู่แล้วเอาง่ายๆแต่เนี่ยอดทนนี่ไม่มีอดทนหิวแล้วไงแย่แล้วคนอดทนนะนี่จะมีหลายระดับก็ขอให้เราทุกคนนะครับคนหากันนะครับแนวทางในการปฏิบัติอีมานในการแสวงหาคุณธรรมมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในชีวิตของเรานะครับนั่นเป็นหน้าที่ของเราทุกคนสุดท้ายเนี่ยจะฝากไว้ทำความดีเนี่ยมีศิลปะมีศิลปะคนทำความดีเนี่ยทุกคนนี่นะคนที่ไม่ทำความดีเนี่ยกาฟิรก็ยังทำบูชก็ยังทำเลยทำบุญแต่ทำบุญเนี่ยมีศิลปะในการทำบุญเช่นหนึ่งทำสิ่งที่คนเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่ทำกันสุนนะที่ค คนเขาทิ้งกันจะไม่เอากันแล้วไม่เอากันแล้วไม่ใช้กันแล้วเอามาใช้ฟื้นฟูสุนนะแต่อย่าเอาเรื่องเล็กที่ว่าฉันฟื้นฟูสุนนะแต่ไอ้เรื่องวาญิบหลักๆนี่ไม่ทำเช่นวันนี้ศีรษะก่อนอัสฮะนบีบอกว่ารหิมัลลอฮุมุรอานศอลลาตับรัลอัศรอัรบะอ์นอัลลอฮ์ทรงเมตตาคนที่ละหมาดก่อนแล้วมีศีรษะสองศอกคนข้ามไม่ทำฉันต้องมาทำหรือขยันยังเลยไปละหมาดศีรษะก่อนอัสฮะแต่มาก่อนก็มานี่ก็ออกไม่ละหมาดอัสฮะก็มีจะมีนะประเภทเดียวละหมาดดูฮาแต่ดูฮดไม่ละหมาดฮะเคยเจอไหมอ่ะคนที่ละหมาดตะเวนเนี่ยแต่ไม่ละหมาดอิชานี่เพียบเลยนะอันนี้โดนเป็นแถวเลยเนี่ยฮะเห็นไหมมาเนี่ยมักบุกอิชาเนี่ยมากันเพียบเลยเป็นแถวเลยมักบุกมาทำอะไรอ่ะมาละหมาดตะเวนนี่ต้องทำให้ได้โง่อิชาเนี่ยฟัรดูอิชาเนี่ยฟัรดูสนใจชุนนะโดยที่ฟัรดูนี่โง่นี่ต้องพูดอย่างนี้พูดโง่ก็เหมือนคนที่ละหมาดชุนนะดูรีเนี่ยมาตุนดูรีเนี่ยไม่ละหมาดโง่ไหมแล้วคนโง่ฉันชอบเตรียมมือเลยจังเลยละหมาดเตรียมก็ละหมาดนั่งคืนนะบอกสุนทรนี่ต้องชนะคนต้องชนะรู้ว่ามีอะทุกคนมีอากาศนะออกซาดาก็แต่ไม่ดีมีอากาศฟอร์ดูนเขาไม่ต้องออกอีเยอะนะบังละจ่าคือจ่าไปเรื่อยฮะให้เรื่อยแล้วก็เนี่ยให้ไปเรื่อยแต่ไม่ดีมีอะตัวอันนี้เนี่ยคือจะจ่าตุนมาที่ต้องออกถ้ามาปลายปีเนี่ยถามว่าออกอากาศเรื่องอะก็ฉันออกไปเรื่อยตลอดปีแล้วก็ออกนี่ยังมีอะไรก็เนี่ยทำบุญไม่ด้วยสำคัญมันบางเรื่องมันละเอียดนะคนไม่ศึกษาก็ศิลปะเนี่ยศิลปะอิสระแบบนี้อันนึงเนี่ยคือทำสิ่งที่เขาไม่ทำกันฟื้นฟูจะต้องฉลาดสองทำสิ่งที่เป็นความดีที่เป็นคุณธรรมให้สวยงามให้สวยงามฉะนั้นอัลลอฮฺได้บอกว่าให้อภัยดูอ่านนะอัลสัฮฺสัฟฮฺยามีลเราจะให้อภัยนะให้อภัยเปลี่ยนสวยงามบางคนให้อภัยแต่มีกันและกันพอให้อภัยแล้วเนี่ยเองจำได้ไหมแต่ก็ฉันให้อภัยแล้วนะให้อภัยแบบสวยงามนะจะให้อภัยแล้วถ้าคืนดีกันแล้วนะก็จบأصبر صبرا جميلا أصبر จงอดทนอย่างสวยงามอะไรอย่างอดทนอย่างสวยงามไม่มีบ่นเนี่ยแบบที่บอกคนบอด40ปีไม่มีใครรู้อับดุลลาห์มีมาสอนเนี่ยถือศีลอดนะอากาศมักกะมะดีนะห์ร้อนเนี่ยถือศีลอดเนี่ยก่อนออกเนี่ยจะเอาน้ำมันเนี่ยทาฝีปากจะได้ไม่มีใครรู้ว่าถือศีลอดไอ้ชาพอจะให้สตังค์ฮะไม่ให้สตังค์อย่างนี้แต่ให้สตังค์อย่างนี้เนี่ยคือมีบนที่จะให้นะคนที่จะรับนี่ก็คือมีล่างไม่เขาจะให้สตังค์เนี่ยสว่างตังค์เนี่ยแล้วให้มิสกินหยิบคือจะได้ให้มิสกินรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นมือบนศิลปะจะศิลปะแค่นี้มีคำถามไหมเขาไม่มี ว่าผมมีเช่นบอกให้พูดถึงว่าสุนัขก่อนอัสซัดเนี่ย เดี๋ยวก่อนนะอธิบายก่อนสุนัขไม่ชิมอัตกระด้างอันนี้เคยพูด ว่าดีไงอ่ะ ครับ นี่ใหญ่ภาพว่าเหมือนดูดไหมให้อัสซัดเข้าเวลาก่อนหรือเปล่า ใช่ ต้องเข้าเวลาก่อนใช ่ ไหม ใช่ก็สุนัขของอัสซัดแต่ไม่ชิมสุนัขมูอัตกระด้าง ใช่ดีต้องอัสซัดก่อน ต้องอัสซัดก่อนครับ นี่กรณีเนี่ยที่มันเราทำไม่ได้ทำไม่ทันพอก็อาสาปั๊บอีกจะไม่กี่นาทีก็ละหมาดเนี่ยเราจะมาเสียอันเนี่ยมันไม่ได้เลย ก็นี่ไงที่ไม่ทันนะแล้วเราเป็นกรรมการก็ต้องไปบอกอิหม่าม เขาสอนเขาบอกว่าเรื่องมันอย่างนี้นะอิหม่ามเราต้องพื้นที่ ม ัน ม ี ฮ ะ ด ิษที่ ม ี จับถึงด้วยมันไม่ขาดไม่เคยปัจจุบัน พระคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงเมตตา ทรงเมตตาก็ขอให้ยาวไปอีกนิดเดียวอะไร พระเจ้าต้องรอแค่หกนาทีเนี่ยจะก็จะละหมาดได้สองรักสี่รักาดละหมาดได้ ค ือ แ ป ลว ่ าเดี๋ยวรอยเขาได้ความความต่อหมัดนะมีเวลาเด็กเราใจกันได้อะไปใช่ที่บ้านผมอาจจะ แต่ใช่ที่มัสยิดนะไม่ใช่ที่บ้านนะ ที่มัสยิดจริงครับสมัครมัสยิดครับเขาจะมาละหมาดมัสยิดกันเนี่ยพอไปที่เขาอาจารย์บัตเนี่ยถ้าเด็กก็มาเราละหมาดสี่รักาดนี้ก็เท่ากับ แต่สองสองและสองสองถ้ามีคำถามอื่นไหมครับ สองให้สลามสอง สองให้สลามสองอะไรกัน นะครับผู้ปกครองผู้ตัดสินเมื่อสักครู่ที่เขาบอกว่ามีรายได้ไม่พอแค่ใช ้ครับ ผมก็เคยจ่ายเงินแค่ประมาณสองสามหมื่นบาทต่อเดือนพอไปสืบแล้วผมก็เกิดว่าภรรยาสี่ลูกแปดอย่างเงี้ยหรือว่าอยู่ในขายนะคร ับ อ ะไรนะ ภรรยาสี่ลูกแปดคนที่บอกว่าตัดสินเนี่ย อยู่อยู่ครับ อยู่ต้องไปจ่ายสร้างภาระเพื่อให้กับ ตัวเอาแล้วคนนี้จะไม่มีสิทธิ์แต่งงานสี่คนนะ ต้องความพร้อมด้วย ครับก็พร้อมเลยเขาไม่ต้องทำอะไรเลยมีคนยากจนถ้ามีผู้หญิงยากจนบอกว่าเนี่ยแต่งงานฉันไม่ต้องการอะไรเลยมีอะไรก็อยู่อย่างที่ท่านอยู่ได้ยังไงก็ได้ไม่ปัญหาปฏิเสธทำไมก็จะมีท่านนี้นะอะไรนะผมไม่เคยปฏิเสธใช่ระวังนะตายก็จะมีอยู่ฝั่งนู้นนะเออมีแล้วนะ ที่บอกว่าชาละหมาดสนัดเนี่ยให้ละหมาดที่บ้านดีกว่าเช่นเอาชาติพอก็ห้าวซานใช่ไหมสมมติเราได้ยินปั๊บเราก็สนัดที่บ้าน ที่บ้านดีกว่า ที่ไปยุมาฮัดกัน ดีสุดครับดูมาจะมาใช่ก็ดีถ้ารู้นะถ้ารู้ว่าเขารอแต่ถ้าเรารู้ว่าที่มัสยิดเนี่ยโอ้ยบ้านเมืองเนี่ยมาบ้านแล้วสมัครเลยถ้าเรามัวจะมาละหมาดซุนนะห์แล้วจะไปมัสยิดฟัรดูเนี่ยขาดทุนไปทำฟัรดูเนี่ยจะดีผลบุญดีกว่าซุนนะห์ แล้วหลังอาจารย์ก่อนแล้วก็มาถึงท่าน ไอ้เขียนเยอะเลยนะยืนเหมือนเมืองที่เนี่ยยืนละหมาดก่อนกะหมาดนะยืนก่อนกะหมาดเนี่ยมีเขียนระบุเลยเป็นเวลาที่ไม่ควรทำอย่างนี้ครับมีคำถามแล้วนะ เด็กขอให้ชัดเจนเรื่องของการมีความเห็นเรื่องการที่ว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องเฉลย เป็ น อ ย ่ างเราแบบนิ่งเฉยนิ่งเฉยแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือไม่มีในสังคมจริงมีแค่ขอให้เช็คอธิบายให้กระจ่างมาก ถ้ากระจ่างนี่ต้องเป็นบรรยายหัวข้อต้องหัวข้อใช่อันนี้เป็นเรื่องที่เราพูดอยู่ตลอดหน้าที่ของสังคมเนี่ยต้องดูสิ่งที่เป็นความต้องการของสังคมซึ่งเป็นความลำบากเป็นความลำบากที่เราอาจจะประสบแต่นี่คนอื่นเป็นชนในสุดคนอื่นเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นเจไอครั้งนี้เราอาจจะเป็นก็ได้เราก็ต้องทำอะไรสักอย่างสนับสนุนหรือทำอะไรสักอย่างด้วยสิ่งเหล่านี้เราเดี๋ยวนี้อาจจะไม่มีภรรยาที่ต้องการคลอดแต่วันหนึ่งเราอาจจะมีเราก็ต้องพยายามทำสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้สังคมของเราและโครงการนี้เนี่ยมันต้องเป็นหน้าที่ขององค์กรใหญ่และองค์กรผู้นำที่จะเรียกร้องเชิญชวนและก็องค์กรหรือสถาบันที่มีหน้าที่สำคัญตรงนี้ก็คือสถาบันครอบครัวเป็นหน้าที่ของบิดามารดาของพ่อแม่เนี่ยต้องอบรมต้องสอนลูกตั้งแต่แรกเนี่ยให้มีคุณธรรมในการศึกษาสังคมคงมีเยอะแล้วนะนักบัญชีเนี่ยมีเยอะแล้วมีเยอะแล้วนักธุรกิจยังขาดจะอาชีพอื่นในยังขาดเราก็ต้องดูตรงนี้ว่าในอนาคตต่อไปในที่13-14มุสลิมจะอยู่ยังไงเราไม่มีทาง เลยท่านเชฟคนนี้ผมอยากจะทราบอีกเรื่องว่า ใครรับผิดชอบครับคือได้ถ่ายอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยมีน้องซีมันเนี่ยที่กุฎาโมเนี่ยถูกจับขังไปเนี่ยเขามีเงินร้องเรียนมาเหลือเกินต้องทำเป็นหลายภาษาทั่วโลกเลยอ่ะรับลงอินเทอร์เน็ตมาแต่ที่มาจิตผมได้รับสองใบสองแผ่นหลังอัดให้เช็คเขาเนี่ยถูกเนี่ยข่มขืนทุกวันอย่างน้อยวันหนึ่งถึงเก้าครั้งเลยอ่ะ ไม่ใช่วันตานามูนะที่รัก ก็ป่ะ ที่รักเลยครับใช่ครับว่ า เราสมัยนี้ใคร นี่นอนแล้ว คนเดียวทำไมไม่มีลูกศิษย์รับผิดชอบกันบ้างล่ะ อ๋อเดี๋ยวนี้อันนี้รับผิดชอบไม่ได ้ รับผิดชอบไม่ได้ ทำไม น ะครับ เขาผู้หญิงมันนี่ตายไปแล้ว ที่เขาร้องเรียนมาเนี่ย เท่าที่ได้ยินแล้วว่าเขาบุกแล้วก็ระเบิด แล้วก็เขายังยกตัวอย่างถึงว่ามีสมัยที่โรมันอ่ะอาจจะเขาบอกว่าทำไมคุณคนนี้ไม่กลับมาล่ะเพียงแต่ผู้หญิงเนี่ยมันถึงไม่ได้มาถูกตบหน้าทีเดียวเลยเขายังบุกกรุงโรมไปฆ่า ใช่ยกกองทัพไปเลย ยกกองทัพไป ไปที่ชิดเมืองนั่นเลย นั่นเลย ใช่ เชื่อเน ี่ ยผมม ี เวลา ถ่าย มาให ้เช็คตลอดเราจะไปช่วยจะอะไรถึงเบื้องไหนแล้วแค่จะสอนนี่มาสีเนียงไม่ได้เลยมันเหมือนกับว่าไอ้ความเป็นเจเลยอยู่เนี่ย มันดูเนี่ยนะผมมันจะแตกเสียทำไมให้จุดมาถึงไฟ ให้ เรา แค่นอน เ จ็บ อยู่เขาไม่แต่ยาละหมาดก็ไม่ได้ละหมาด ใช่ แล้วเขาถูกเครื่องผ้าทุกวันแต่เขาเขียนมาแบบนี้แล้วคนจะถ่ายไหม อ๋ออ่านแล้วผมอ่านแล้วนอนแล้วดูนี่หลายเดือนแล้วก็มี ตายแล้วมันเจ็บใจอ่ะแบบนี้ก็คนว่าไอ้ทำไมคุณมาถึงไอ้ไอ้ทีอาร์ที่มาเมืองไทยเนี่ยทำไมไม่มีเครื่องเขาล่ะมีวัตถุที่อะไรรวยแล้วเนี่ยมา เมืองไทยเขาเป็นมุสลิม เ นี่ย เ ขาเป็นมุสลิมเพื่อไม่ได้แต่ถ้าเป็นกาเฟ่คนอื่นเนี่ย ก็ผมสงสัยว่าไอ้เลยอะไรเนี่ยมันช่วยด้วยนะ ไม่ได้จะเอาทาง ครับไม่ไม่เขามีทัศนะ เป็นไร ไอ้หน่วยนี่ทำไมไม่ไปช่วยพวกนี้ทำไมจะมาช่วยเมืองไทยไอ้หน่วยเอ็นอะไรเนี่ย อะไร วันหนึ่งวัน เนี่ยถ้ามาก็มาเมืองไทย เ ล ยละครรู้ใช่ไหมจากละคร ละครเหรอเล่นละครกัน เ ลย เล่นละครให้ดีแล้วเขาก็ขังแล้วเขาก็ขัง ทั่วไปไอ้รักสินยังพูดเรื่องลิงอยู ่ว่าความมีตาของนอน เมื่อวานนั้นผมฟัง ควร อาจารย์อะไรมัลลินมัจจันทร์อ่ะโอ้โหฟังเขาป่ะ เลิกเลย โอ้โหตอบที่เขาถามอ่ะโอ้โหตอบเขาโอ้โหช้าไม่ได้เลย แต่เขาตีความ โอ้โหผมฟังแล้ว ทั้งหมดในหลักฐานที่ว่าตลอด เราทำไมถึง แม่ที่ไม่ดีอ่ะตอบแ บบมันมีแต่น้ำพริกเนี่ยน้ำยามันไปแล้วมันก็ไม่รู้พวกคุณยิ่งแย่นะเหลือแต่น้ำพริกน้ำยาไม่มีแล ้วไม่มีข้างๆไม่มี ผมไม่ผมกินแค่เ ศษน้ำแล้วอ่อนมีคือนี่ไม่ใช่ว่ายึดถือนะแต่มีที่บอกว่าเห็นใจว่าว่า แค่นักเสนอ นั่นเสนอหลักสูตรทั่วโลกแม่อาตีดะฮาวาอับบะฮาวียะเนี่ยชาร์ฮะนะฟุตะฮาวียะชาร์ฟอธิบายอาตีดะฮาวียะอยู่ที่มาอะไรมาดีแน่เลยทุกคนจะเรียนเปิดตรงนี้ไปเลยพอเขาอธิบายต้องแน่นอนถ้าอ่านตรงนี้ต้องถามแน่นอนเป็นหนังสือของไอ้ที่เขาเชื่อถือกันในอันที่เราจะมาโดยเอกฉันท์เขาบอกว่าเนี่ยของนรกมีเก็บทัศนะเก็บทัศนะหนึ่งในทัศนะบรรดาทัศนะแต่ทัศนะอันแรกที่มีน้ำหนักของไอ้ที่เราจะมาเนี่ย เช ็ คที่อินเดียที่เราคร ับ นี่ตัวนี่ผมเคยเอามาชื่ออะไร ช ื่อตัวนี้ผมก็เนียนชื่อไปอ่ะชื่อเชคมาวลานาอะไรมาวลานาอะไรนั่นดู ทำไมอื่นที่มีคำถามแต่ว่าอันนี้ไม่มีหรือว่าผมบอกตอนนี ้เรื่องอัลบานีก็ไม่ใช่ไร ไม่ใช่คนอื่นก็มี ซึ่งเนี่ยก็อ่านเนี่ยก็อ่านคือก็มันเนี่ยเป็นทัศนะที่มีอยู่เราจะวิเคราะห์ว่าผิดไม่ผิดนี่ว่าแต่แน่แต่ถึงท่านเนี่ยว่าเป็นกะไม่ใช่จะเป็นกะได้ยังไงอ่ะจะเป็นก็เดียนี้เพราะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวกับก็เดียนี้เลยมุฮัมมัดอาลีอันนี้เนี่ยมันอะไรเดียวในของดีเลยนะที่เขาอันนี้เนี่ยถ้าผมไม่มีหลักฐานว่าดีเลยที่เนี่ยนะ แล้วก็ไม่ถือนั่งอยู่ที่บ้านที่ไหนที่ผมแนะนำให้นะผมมาทำเป็นตัวมาได้มีโปรแกรมคุยกัน